أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النحل دا او او ايام سخا شروع بردرو اتي ايام باني ختم سورة دا جا ربط دا ما قبل سرفتير درس كي بيان سو چه دلتا چه دي دا الله وحدانيت بيانيش او هغه مګای ګای په زمون کې د نعمتو چې د نعمتونه الله تعالی یادی چې دغه نعمتونه ما در باندې کړی نو خدای یو واحد لا شریک ذات زم چې عبادت من باید وکړي نو ولې شریک را سره دروي دا تیس چې ما سره شریکانه وي هغه په دغه عبادت کې په دغه انعامات کې یو زړه انعام نه دی در باندې کړی او په عبادت کې چې دی باره نو ودی تک وي نو دا شرک باطل دی توحید بیان یدی گاہی گاہی بیا پا زمن کی دا صفات اللہ پاک دا توحید بیانی خپل صفات ذکر کی زد دا غا صفتو خواندیم چی دا صفتو نا پا ایچا کی بد نسل نخو زد عبادت واریم ارمان چی پا دا بتانو پا دا غیرہ خدا یعنی کی چتیس پیدا کری پا دوگ یو صفت صفات موجود وی دا اللہ پاک نو برا با تیس ما سر شرک کوالی چی یو صفت اللہ نسل پکشن و چنگ را سر شرک نو د نن په درس کې موږ د انعامات په ترڅ کې د توحید بیانیږو او د صفات په ترڅ کې بیانیږو اول دا د صفات په ترڅ کې دی چې الله خپل علم او قدرت شي چې زه دغه سې علم او قدرت لرم چې دا بل په هیڅ کې نسته نو عبادت ما ور دي د بل چا ور نه دي چې الله فرمای ولله خاص الله لره غیب پوچ خبرې د اسماوات د اسمانو والارض د مزکی څنګه الله لري دي خاص معنا د علم په لحاظ خاص الله په خبر دي په هغه خبرو چې په اسمانو کې پټ پټ شیانسته یا په مځکه کې دي انسان نه دي په خبر یو وخت یو شی ورته کشف شي په عل العموم په ټولو شیانو باندې هغه یو الله عزوجل خبر دي که په اسمانو کې دي که په مځکه کې دي ولله خاص و الله لره غیب و پټ د اسماوات د اسمانو والارض او د مزکی څنګه خاص الله لره دی معنی د علم په لحاظ علم یې خاص الله لره دی د ټول شیانو چې د اسمانو مزکه کیږي دغه سی بل څوک د صفات ولري دغه نه پراخه علم فسال پاک ام علم ام قدرت به یعنی په جده قیامت په مسله کې و ما ندی امر هغه امر الساعه د قیامت د قیامت امر او شان چې دی الا کلمح البصر الا خو بیا داس دی کلمح لک رپول البصر د سترګې د سترګې چې سړی رپوي نو څو د لږ وخت اخلي خو دا بس کې سکینټ په اخلي کبه لاندې اخلي خو بسترګه ورپیږ علاوه د قیامت امر دغه چې بک دی دلته د قیامت څخه مراد د قیامت د غرد قیام نه دی مراد هغه انسانان بیرته راژوندي کول مراد چې دا روح علاوه د غرد انسانانو تورکی دا دغه مشابه کې لکه د سترګې رف په سترګې رب کې و چې څه انسانانو ته د آدم علیه السلام سی ونه سبا د قیامت په دغه نه لرزم الیک ټول ته روح ورکی دا سونه عظیم قدرت و ما ندی امر او امر یعنی کار الساعه د قیامت یعنی هغه روح ورکول و د ژوند شیانو ته الا خو بیا د سری کلم حل کرفول البصر د سترګي او هو اقرب او یا دا سدي چې هو دغه امر د قیامت هم اقرب تر دغه لنج جې د سترګي د رب لنج جې دی ولی حکیم الامه رحمه الله و یو د سترګي رب چې دی دغه حرکت دی حرکت دمر زمانی په حکمت کې مجوی د پیدایته حکمت او شرک مات صدر په دغه کې د مضمون راځي چې حرکت په زمانه کې واقع کیږي یا لږ یا ډیر او یو چې دغه د دغه چې دی دا نو د سترګې کې چې دی دغه حرکت نه په دغه د زمانه اخلي او هغه الا عز وجل چې هغه د شان ته روح ورکی هغه اني شي ان چې دی د زمانه جز دی په خپل زمانه نه ده زمانه ځینې جوړه ده مګر چی شي نه دی مګر په خپل ځان کې زمانه نه ده نو دوی په دغه الله پاک وایي چې دا دغه لانی نږدې دی نو څو چې دا په صفي خبره ده ورته وایم نه فقط الله دغه وایي چې د سترګو د رب له دا خبره نږدې ده چې الله وایي ټول شیانو ته روح ورلر ورکی او یا داسې چې هو دا او په معنا سره د بلکې داسې ده چې هو دغه امر د ساعت اقرب تر دغه له ډیر نږدې دی ان الله على كل شيء قدير ان الله بشك الا على كل شيء پر هر شي باندې قدير قدرت والا دي دلته د الله قدرت به بس بیان یعنی نو د قیامت مساله چې پیش کړ د قیامت تر پیشېدو د مخه چراغلی نه دلته الله تعالی خپل علم وشوي چې معنا دا اې چاته نه د معلومه ماته معلومه ده چې دا غس دغه نه په لر وخت کې کول کیږي چې هغه به خیر مطلب هغه د زمانه کدر هغه ثانیه لا د مثال په تور نه اخلي تر سر ګرب کدر لا نه اخلي تر دغه چابک د علم کې پسیچ د قیامت بیا واقعي سپاره خپل قدرت شي چې معنا الله تعالی پر عرش قادر دي په اعتبار د وقوع قیامت واقعي قدرت دي په اعتبار درغه د مخ چې اوس وخت سره نه دي الله خپل علم وشو چې دا دغه رقم بیا کیږي که دا سپ خبره پوهیږي لکه سره چې چاته ایز پلانې کاردار کم کوم هغه دی علم اوس بیان کی چې پاګړي و کی برابر و موږ دي دا قدرت سره برابر دا غدي اوس مونول دي نه په جزه کې دواړه شپته ته اشاره وسو هم د علم او هم د قدرت دواړه لا پک شو بیان کړو ان الله بشك الله على كل شيء پر هر شي قدير قدرت لودون کي دي قدرت والا دي نو علم او قدرت بيان سو پس الله تعالى د علم او د قدرت بل نه منارته شي والله الله پاک اخرج رئيستلي استكم تاس من بطون د نسوخه امهاتكم د من دستاس د مور د نس رئيستله اغه څنګه راويسته په دس حال کې لا تعلمون چې تس علم ندرلو دي شي ان پر هیڅ بل تمور چې سړی پیدا شي چې موږ د سپه فلسفه او حکمت او عقل هیولانی بولو هیولانی معنی دا غره کم ساده دي چې هیڅ نه دي زده د مور پیدا شي هیڅ شی پر دنیا باندې یو علم نه داله که سره نست دي کښین سره نست چې د مور دنا سره وځي بیا نو روس صاحب لا تون ځنی جوړ شي چې دا غټی چې الله خدای هغه وخت هغه ته زره سوم دا څوک دا کار دا صاحب په دماغ کې دا طاقت څوک جنو دا سی وای والله الا اخرج رئيسلی از کوم تسی من بطون د نسوڅخه امهات کوم د من دستاسی په دې حال کې لا تعلمونه چې تسی علم نه درو دي شي ان پر هیڅ شي باندې وجعل او ګرزول یې دي خلق یې لږه الله تعالی لكم سس د فار السمع او ریدل وغور معنا د غور چې دا ورېدو ذریعہ د دغه الله تعالی د خلق یې والابصار او دا غره کوم سترګي والافئده او زړونه وای غوښ چې دی د علم په ذریعه کې تر سترګه بالا دی ځکه د مخه کړی ولی وای ځینې انبیاء علیهم السلام هغه چې دی رنجان سوي دی مگر کنیانسی و نیدی چیو نبی کون سوی یعقوب علیه سلات و سلام پستور گروند شو مگر غشت د علم زریعه ده چې د الله تعالی وحی بور ته راځي هغه یې در پای په یو نبی نه دي دروړي نو غوږ دا چې دی په دې کې چې ډېر هغه دغه د علم لار ده هغه ډېر کار د علم په باره کې ځینیاسته کېږي نو دی د مخ در سترګو ذکر کوي وجعل الله تعالی پیدا کړي دي لکم تسې لره السمع اورېدل والابصار او د لیدلو ذریعه چې سترګې دي والافیده زړه چې د ادراک ذریعه ده شیان خلق په زړه کې سره پرله جلا کوي امتیازیې کوي لعل شای چې کوم تاسو تشکرون شکر وایست خو دغه نعمتونه الله در باندې در کړی د مور نس څونه تنگ ځای دی په دغه ځای کې ته پیدا شوې او هغه چې پیدا شوې پر دا رقم مخلوق شوې چې د اشرف المخلوقات لقب در لره درک وس چې په ټولو مخلوقاتو کې در ټولو شې ملایک تا ته پر سجده سیو باندې کې نو دغه غټ مقام در کړی او راوتل دی دغه ځای څخه او دغه د غوږ و د سترګو د زړه د نعمت تم ذکر کې نو شایته چې به شکر وایست شکر څه معنی یعنی نو شرک به باره نه کوي بته به سجده نه کوي شکر دغه دی چې نو یوازې الله تعالی ته سجده وکړي نو په دې کې به الله عز وجل خپل علم او قدرت ښکاره کړي پسې به الله تعالی په بل شي کې خپل قدرت ښکاره کړي الم يروا ایا د انسانانو نه دي کتل الی الطیر و مرغت ومرغان ته خو به دی کتل مسخرات په داسې حال کې دي ټول چې مسخر دي تابع دي امر لره د الله فی جو السماء فی جو په دانس کې په دا خلا کې السماء د اسمان د اسمان د خلا چې د هوا ده و دغه ته وګوره دا مرغنه وزن نه لري د مثال په توګه یو ټپوس راواخله یو تاوس راواخله چې وته له خوارې درې څلور کیلو دي اوس نو ته یو نخود شی دغه سی وغورځوه بېرته راشوه کېږي یو نخود کوچنی شګه وغورځوه بېرته راشوه کېږي حتی بڼکه په هوا کې چې باد ودرېږي بېرته مځکې ته راشوه کېږي دا درون شی څنګه الوتی دي الله یې دا ما مسخر کړی دي ما تابع کړی دي ما پر دغه رقم جوړ کړی دی د شکل چې دی الوتلی سي ځان ته حرکت ورلره ورکول سي بیا د هوا دونه نرمه ده چې مال شګه تر راوځي بېرته راشوه کېږي نه خود تر راوځي بڼکه راځي په دغه نرمه هوا کې دی دورې ته کدي نه راشوه کېږي الله خدا زما قدرت دی هر شی نشي الوتلی د ډبرې وجې نه الوزي نو بل شی وجې نه الوزي نو دی چې الوزي که تا بعد به الوزي هم بعد به نه وي خو دا مرغه الوزي بیا دونه سریع سیر کوي لکه بازان چې بیا بل شی ځینې تلی نو شي په هوا سي لکه مردک ورسي نیسي تا ګرده کارونه الله وي ته دغه ته وګوره خو یا به مړې په مځکه پوهېږي یا به په ځان پوهېږي یا به په دغه کائنات پوهېږي ته پر کوم ځغلی چې بل ځای ته سوي یا کوي داسې الله فرمایي الم یرو ایا دوی نه دي کتلي الی الطیر و مرغان و تمسخرات چاغ مسخر دی معنا تابع دی د امر د الله فی جو په دا فضا او په دا لړمانه کې اسمای د اسمان د اسمان لړمونه په کې د اسمان ګرځي ګوګ نستی نو ما یمسکوهن الا الله ما یمسکوهن تک کی هونه د مرغان الا الله مگر نه یو الله دا الله تک کی دی دا بل څوک نه دی چې بل څوک تصرفات پکې کوي ان فی ذلک ان بشک فی ذلک په دا مرغان او په الوتلک چدا دی الوزی او هوا کی به تکادی لا آیات پجی کی دلائل د قدرت دی یقوم د اغه قوم د پاره یو ایمنون چې دی ایمان راوړي باور کی په خبره باندې که څوک واقعي د ایمان شو کی په دغه کې د د پاره یو دلیل ولا کدی دلائل د آیات جمع راوړي چې فقط مرغه ته متوجه شي چې د مرغه د شکل اعلی څنګه جوړ کړی دی او الوتلو ته چې دی آماده دی بلې د هوا څنګه جوړ کړی ده چې دا مرغه داس په کښې کې ځي د هوا څیرې تر وتلی سي نو اوس که دا هوا دونه قدر خټه وی لکه د مثال تور خټ یا اوبه په هغه کې بیا څه شي بیا مرغه پرواز نه شي په کښې کې کولی خو راګرځي یا هوا یې دغسې لطیفه جوړه کړې ده جسم هم دی پر هغه سربېره باندې څه شي ده داسې نرمه ده چې دی تر وتلی سي بیا پر داسې شکل چې په کښې تکیه کېدلی هم شي خو دا ګرد هر یو ته چې وګوري یو یو دلیل دی د الله د قدرت نو له آیات یې ذکر کړه بې شکه په دغه کې له آیات دلائل دی لقوم دا اغا قوم دا فارا یؤمنون چو دی ایمان را ولی باو دا اللہ تعالی پر قدرتو کی نو باید عبادت هم یوازی اللہ دو کی بل نعمتی ذکر کی والله اللہ فاک جعل گرزولی دی لکم تسی لر من بیوتکو دا کورو چا خستاسی سکنن زای دا آرام دا بودو باش خدا کورو نجی چی تسی جوڑوی بلا که دا خطو دا لرگو سخ جوڑوی که دا وسپنیو دا چادرانو سخ جوڑوی که دا عرسی سی جوڑوی سیس پا بیوتو که تیس تا سکن در کردی آرام چه نه نفزه بس آرام سی جردی رادا سی لکه دا اری بلا سی چی تخونجس ولی نو الله هغه ذات چې ګرځې ویل یې چې تاسو لره من بیوتکم د کورو څخه ستاسي سکنن زاید آرام د بودو باش وجعل لكم وجعل او ګرځولې بیا چې لکم تسلر من جلود د چمړو سرمونو څخه الانعام د چارپایانو بیوتن خونی او الله تعالی د حیواناتو د چمړو څخه هم تست خونی در جوړ کړی دي. هغه د خیمه یم شخص خیمه خاص د قران او چې استعمالو په خو به د چمړو څم کاریدل چمړه چې بشه په خاص ولا ش نرمه و مثلا د غوای چمړه د وښته دغه به سرګندل نو بلو خیمه زین جوړه سو دا تر د نور چنګ و جر نه زړیدل نو دغه الله پاک فرمای وګرځولې د لکم تسلری من جلود د چمړو څخه الانعام د چارپایانو بیوتن خونی درته ګرځولې معنی د اوسېدو هغه خیمه دا څنګه خونی دي په دې کې نو څنګه انعام دي پر موږ باندې چې د چمړو څخه خونه تستخفونها الا وی تستخفون چې تاسو سپکوالی اخلي هاده دی سپکوالی کوي هاده دی په کوم ورځ یو م په هغه ورځ باندې وعنه د کوچ کوم ستاسو نو دی خو به مالداری ژوند کوي عرب خو اکثر دغه کوچ بار به پکشي الا وی دا بیا داس شو خونه د هغه بل خونه چې وچ پکشي آرام دی کوي چې هغه په غره کې به جوړول یا به د لرګو د خاور څخه جوړول هغه خو هغه د آرام د پاره د بل خونه چې د چمړې ده د کوچ پر سنگ شس پکه د بس سر راوته لري دونه نو کیس پروش باندې کشیر لکه هغه باجی کور بچا مثلا چې خلک استعمالي باجی بالشت خو دا ته غر کوم خونه ام و یخ نه تر وتی ګرمی نه تر وتل مګر چې کړه کېږي به خراب به پر لو پیچل تاسو ته خپونه چې تاسو سپک غنی هدا یو مفورز زعن د کوچ کوم ستاش و یو مفورز اقامت کوم د اقامت د اړول ستاس چې به کوم ورځ بیا کاړه اړه په هغه ورځم سپک د چابک چابک را وخت جر جر تناونه سره کاش کې به درې نه جوړول سقیل دي لکه دا بل خونه چې موږ جوړو خو څه مزدوران څه هي هي در به چې خونه جوړي خدا کار سقیل دي که دا خونه بیا نړۍ ام سقیل دي علاوه دا د خیمه مې د خونه تې صدر کړه د چې کې درایه برایه ام اسپکه ده کبیر ته غړایه جوړي ام سپکه ده په دواړو سره تو کې تر نه پستړی کېږي خو علاوه دا زما قدرت چې سیم د شان در کړی دي نو کې دا اس په مضمون په یوه یو م په ورځ وعنه د کوچ د کډ کې دو کوم ستاسي و یو م او په ورځ اقامت کوم د اقامت د بودو بش ستاسي چې بیا په ورځ باندې اقامت کوي اړو یو ځای اوسېدل کوي نو ومن اصوافها او دا غره کما لا پاکوی د وړی څخه د دی و او بارها هم د وړی څخه د دی و اشعارها او د وجغونو څخه د دی د اصواب او د او بار نو څه فرق چې موږ دواړه په وړی ترجمه کوو اصواب چې دی هغه دغه د میژ وړی ته ویل کیږي دا میژ په سره چې موږ مړی یې مالو ته وایو نو او بار چې دی هغه وړی دی خو د وښ وړی دی د وښګې ام وړی دی خو په عربي کې لفظ جلا دی و بر موږ دواړه وړی بول د پسه وړی دی وښ وړی ما ځغه شی ورسره ذکر کوو چې پسه دی که وښته اشعار هغه ورشتانو ته ویل کیږي چې موږ وجغونی بولو نو خو علاوه د غره کم د اصواب څخه د هغه و او بارها او د وړی څخه دغه اسواب منام وړی سی هغه سی هغه د پسه سی د بل د اوښ سوله و اشعارها او د ورشتانو څخه د دی لکه د وزګړی مال وزګړی او سیرلیانو دا اساسا او د دغه څه تیس ګرځو درته ګرځولې مې د جس اساسا سامان وکړ اساس د کور سامان ته وکړ په کور کې د مثال په تور سترخان دی په خواني سترخانونو خو دې سينه او چې ګلان به باندې و برابر د پلاستیک څخه جوړه بس دغه شو زودل په کورو کې دغه انسی سي ودل نو غټ غټ شو سترخانونو بو کلک کلک کلک دا کمبل خو دغه شي ام سي ودل نو خدای اساس دغه سلوی لوی کمبل چې د اسره کمبل به دی بل لرنګيږي به قیمتي شي اوس کمبل شي زغور دي نه غواړي خمخه به غالي وتره وړي ایرانی پرشونه ورتره اغ اساس اغ د کور کمبل ده نو نور دغه کارونه په کشي کې و چې پر ځان دي اچولې کراست ځنی جوړه د لکوسې ځنی جوړې د اغوستوغه دغه اساس دي د کور سامان و من اصوافها او الا ګرځول دي د وړوي څخه د دوغ حیواناتو او او بار هم د وړوي څخه د دي چې یو د پسس بل د وښ او اشعارها او د وجغونو څخه دغه حیواناتو چې شي درته ګرځول پیدا کړی اساسا سامان د کور و متاعا او دغه چې اخستل شي چې تاسو ګټ پر اخلي مثلا شو پیدا ځنی اخلي الهي نن تر یو وخت پورې نو دغه کارونه ګرځ چا کړی کې کور تا ته سکن ګرځولې دي کې دغه چمړه ستاده د پاره د سپک کور ګرځولې دي چې په کاډه کې مسانه په درولو کې بیرته اسانه او کې د دوغه وړوي څخه د دوغه شرم تسته د کور اساس ګرځولې درې وخت پورې دا ګرځ چې تاسو خدا الله کړی دي دا خدغه سیس باکل معبودان یو ولدا کار ودی کړی چې پر پس باندې سیس ته پاره وړی راشنک یا پر بزبانی وجغونی راشنیک یا پر اوشبانی هغه د دغ خپل وړی راشنیک خدا ګردش نه کوي مال او تعالی کی د صنعت جوړول چې بیا چې کوي خدا مال او تعالی د شوول دي نو الله او اسماع عبادت وکي والله جعل لكم مما خلق ظلالا والله انا پاک بل نعمت ذکر کی جعل ګرزور دی لكم سس د فار مما داغ څخه خلق چې الله پیدا کړی دي داغ څخه ګرځول چې سفاره ظلالن سایه الله پاک وایي دا څه چې مخلوق دلته پیدا دي په دې کې څه سفاره الله تعالی سایه پیدا کړی دي منا کجوال دي سایه درته وکی تکرا بر خپل پرش کش کې برای ګرمي وس برای سایه چې تر کش کې سایه ته ورس کدرخت د سایه او کلمر ته ناس برای پرش را کش کې در سایه لاندې سي خو دغه سایه په خپل ځان کې نعمت خطا وسا کینو د وسایي شې دي کنه سایه مشکل پر نعمت کې سره حساب بل خو نه مو د حساب بل په سره ټکی چې ګرمي سایه ته مو څنګه اوا کیږي کوم کسان چې کاریګری برای سایه د نو کې ورټوله سي دا جواله ته ځان د پښتخته کې د سایه ته ځان وسا کی د خپل خوله او چی دغه سایه الله تعالی په نعمت کې حساب پر چي الله تعالی پیدا کړی والله اعلی جعل پیدا کړی چې لکم تسل لري مې ماده هغه شیان څخه خلق چې الله تعالی مخلوق کړی دي ظلالا سایه د ته پیدا کړی وجعل او الله تعالی ګرځولې چې لکم تسل لري من الجبال د غرو څخه اکنانا زایون د پټېدو په غرو کې څونه د پټېدو ځایونه در پیدا کړي چې که باران سي ځان پکښې پټې او که مثلا ګرمي سي هم ځان پټې که یخ سي په دغه غار کې بیرته ځان پټې په غرو کې لوی لوی غارونه سته شپنیان ګرد رمې په ننه باسي هلته پټې د شیانو څخه پکښې خوندي او اوس خو لا چې دی دا کار هم په جهاد کې څونه په ګټه راځي چې د بمبار په وختو کې د جنګو په وختو کې دغه د په غرو کې دا د پټېدو ځایونه دغه د مجاهدینو خزي دلته شپه تېرېږي دلته حتی اوتاک پکښې کې باچې میاشتې پکښې کې تېرېږي دلته نه الله دا هم په انعام کې پېښ کړل او ګرځولې یې دي لکوم څه چې دپاره من الجبال د غرو څخه اکنانا ځایونه د پټېدو وجعله او ګرځولې دي لکوم څه چې دپاره سرابیله د اغوستو لباس سرابیل جمع د سربال ده سربال یوازې قمیص ته نه وایي د اغوستو شی چې اغوستل کیږي بالانو که قمیص دي که پرتوګ دي که کوټ دي که بل شی دي نو الله پاک دلته سرابیل ذکر کړی چې الله پاک پیدا کړي چې ستاسو لپاره سرابیل سرابیل معنا د اغوستلو لباس چې هغه کوم کار کوي تقیکم الحره تقیکم چې ساتیکم تاسي الحره د ګرمۍ څخه دغه لباسونه الله تعالی تاسو در کړی چې تاسو د ګرمۍ څخه ساتي دا یو و سرابیل او دا غره کم لباسونه تست در لره در کړی دي ته پیدا کړی دي تقی چې ساتي کوم تاسو بأس کوم د جنگ سستاش چې زغره لباسونه درته در کړی دي چې هغه واغون دي د جنگ څخه دي ساتي معنی هغه تور چې په خو به استعمال در دا هغه څخه دي ساتي نو سرابیل دواړه ځای ذکر سو سرابیل د اغوستو شی تقی کوم الحر چې د ګرمۍ څخه ساتي چې کوټ دي د مثال په تور کمیس دی او پرتوګ دي و سرابیل او د لباس د اغوستو شی تقی چې ساتي کوم تیس بأس کوم د جنگ څخه ساتي دي ساتي دا م الله تعالی په نعمت کې الله حساب کړو کذالک یتم نعمته کذالک پر دغه رقم شته ذکر سو یتم الله پر کی نعمت خبر نعمت علیکم پر تاسو باندې وایز دغه قدر نه دي نور نعمتونه ام چې روان دي در پر کی در کی چې په دې مزکه کې ګرځ در در کی لعلکم تسلمون نو دا ګرته د څه د پاره در پر کی لعل شای چې کوم تاسو تسلمون تسلیم سی تابعدار سی والا او تعالی ته چاله سوای هغه وکي د سنی چې الله سوای هغه نه کوي زغلې بتانو ته باندې سجګه کوي نو کذالک پر دغه رقم چې دا ذکر سو یو چې مو پر کوي نعمته نعمت خپل علیکم پر تاسو لعل شایکم تاسو به تسلمون پر منبردار سی تابعدار بس یو الاته فان تولوا کچيري تس مخ اړوي یا دی مخ اړینو کدی اعراض وکي تولي دغه د شي دی چا خبر ته واژن سی بار مخ ځنی واړي فان تولوا کچيري دی مخ واړي فانما بشک علیک پر تابن ای پیغمبر البلاغ المبین شکارا تبلیغ دی شکارا رسول دی تخپل واضح بیان ورته وک دی که مخ واړه او تخ خپل وظیفه ادا کړ هغه تسلیم نبی علی السلام تبارک و تعالی په آیت کریمه کې تسلیم بیان شغه داد چې انت به ګروم نه کې چې دا یو لینه و منل ما دونه بیان ورته وکي دونه نعمتونه مې ورته یاد کړ د مخ د سپک واړو د اسمانه چې دا چې د خبرې تاره ته وکړ الله وایي ته خو ما به دوه تا باندې چې کوم وظیفه واغه ورسېدل پر تا باندې چې کوم د مثال په تور د رسالت کوم پیغام هغه دی ورورسه فان تولوا کدی مخ واړه و دغه د لایل څخه فانما بشک علیک پر تا البلاغ رسول المبین شکاره چې خلک په پیژغه دی وکي خپل ثواب دی وکړي ففایک الله تعالی د دوی هغه عناد بیانې د دې مشرکان یعرفون نعمت الله یعرفون دی پیژن نعمت الله نعمت الله چې دا ار یو په خپل ځل کې و پښته دی په خبر دی چې دا انعامات ګرځ الله کړی ولا که دا غبط کړی ته دم دغه نه د څه سره نه دی باندې په خبر نه پیژ دا ګرځ پیژ ثم ينكرونها ثم بیا ينكرون دی انکار کوي هغه دغه نعمت وسخه پژنی کې پیژنې ورسته په خوله نه در سره بود. یا دا طبيعي نظام دی، دا غیر روان دی، پلانې کار وږي د سوس پلانې اوس دا انکار کوي. او اکثرهم الکافرون، او اکثرهم اکثر د دې چې الکافرون ناشکران دي. دا اکثر در او تعالی د نعمتو شکر نه ده کی چې ایمان راوړي، اکثر کافران دي. نو تر دغه ځای پورې چې دا اوس موږ راووایو، ټول دا چې صفات د الله تعالی چې علم او قدرت پکې ښکاره سو په دغه ځای کې، کله نعمتونه د ټولو پایده بیرته چی شو، هغه اثبات توحید چې الله نه دغه صفات په بل چا کېسته، نه دغه نعمتونه بل چا ته استه د کړي، لکه ما چې درکړي په دغه اثبات کې مشرک نه لرم، دغه د نعمتو په ورکولو کې مشرک نه لرم. نو په عبادت کې چې څوک ما ته شریک ثابت دی، دغه سړي ظلم دی، دا دغه سړي کفرانو ناشکری دی چې اکثرهم الکافرون، اکثرونه ناشکران چې ما د نعمتو شکر نه ادا کړي. الله تعالى جد خبول نعمته وشكر مشترى نسيب الله عز وجل جمدنا شكري سخواسا وآخر دعوانا الحمد لله رب